Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Барыс Пятровіч. Наіўны дэтэктыў. Гісторыя аднаго забойства. Трэці сон расповед ад бабулі Гертруды. У той дзень я была дома адна. Дзяўчаты паехалі ў сваю акадэмію на рэпетыцыю, а я сядзела і думала пра іх і пра сябе. Мне ўсё абрыдла. Я быццам глянула на сябе збоку і зразумела, якая я ўсё ж пачвара. Старая брыдкая зводніца, якая дзеля таго, каб сытна есці, каб лагодзіць сябе, мужчынскім шчасцем, прыдумала гэты бізнес. Я не хацела называць тое, што раблю бізнесам, але іншага слова прыдумаць не магла. Я думала раней, дакладней апраўдвала сябе тым, што дапамагаю бедным дзяўчаткам выжываць у гэтым жорсткім свеце, а насамрэч... Чаму я раптам задумалася пра гэта? Ну, на сёе-тое мне раскрылі вочы гутаркі з Іванам, ці правільней Айванам. Так ён сам сябе называў. Айван прыйшоў да мяне ў адрозненні ад іншых без папярэдняга тэлефоннага званка. Недзе на самым пачатку верасня я сядзела ў сваёй кватэры і чакала новых дзяўчат-кватарантак. З імі было ўжо ўсё дамоўлена, са Сняжанай і Эльвірай мяне пазнаёмілі. Як гэта стала ўжо звычайнай практыкай, зрабілі гэта дзяўчаты, што жылі ў мяне дагэтуль, але з'язджалі, бо скончылі вучобу. Я чакала дзяўчат, калі пачула званок у дзверы. «Прыйшлі», – падумала я, і, не паглядзеўшы ў вочка, хоць гэта было маім заўсёдным правілам, адчыніла дзверы. На парозе стаяў мужчына, вельмі стары мужчына, дзядок. Такія звычайна да мяне не прыходзілі, і ён раней не быў ні разу. «Проста памыліўся», – падумала я і запытальна, груба гэтак зірнула на яго. «Ну, маўляў, што трэба?» Ён глядзеў на мяне ва ўсе свае падслепаватыя вочы, а потым з такім кіношным, старэчым, габрэйскім акцэнтам спытаў: «Вас завуць Гертруда?» «Што мне было ўтойваць?» «Так», – сказала я. «Можна мне да вас зайсці, а то неяк нязручна на парозе?» «А мне зручна. Што вам трэба?» І тады ён адразу сказаў фразу, ад якой я ледзь не села: «Я твой бацька». Я ведала, што Браніслаў Вітольдавіч не мой сапраўдны тата. Мне мама пра тое сказала, але хто быў мой бацька, дзе ён і нават як яго завуць, ведаць не магла. Скарыстаўшы маю разгубленасць, дзядок зайшоў у кватэру. Ну што, выганяць я яго не стала. Дапамагла зняць лёгкі плашчык і капялюш, што былі на ім, правяла на кухню, прапанавала каву ці гарбату, ён адмовіўся. І тады я сказала: «Я вас слухаю». І ён расказаў сваю гісторыю. Яны былі маладымі і дурнымі з маёй мамай, кахалі адно аднаго занадта моцна, каб пражыць усё жыццё разам. Да таго ж жыць без бацькоў, самім, адным, было вельмі няпроста. І, канечне ж, за нейкага глупства яны пасварыліся. Абсалютнага глупства, нявартага і выедзенага яйка, ці то ў кіно не дамовіліся разам пайсці, ці то на танцы. Юначыя сваркі яны такія. Мама кінула яго і вярнулася да бацькоў. Ён ведаў, што яна ўжо была цяжарнай. Мама мне пра тое не расказвала, а ён доўга, яшчэ некалькі гадоў, пераследаваў яе, прасіў вярнуцца. Ён і мяне малую бачыў не раз, хоць я яго зусім не помню. Ведаў, што мяне назвалі Гертрудай, перастаў заляцацца да мамы толькі тады, калі яна выйшла замуж. З'ехаў з Москвы, а потым і яна пераехала. Ён матаўся па ўсёй краіне, працаваў у нейкіх геалагічных партыях, проста шабашнікам, пабыў і геолагам, і лесарубам, і мулярам, і плытагонам, выбіраючы кожны раз новае месца, але так і не знайшоў сваё і не ажаніўся, бо казаў, бязмежна кахаў маю маму і застаўся верным ёй на ўсё жыццё. А калі габрэяў пачалі пускаць у Ізраіль, паехаў доўга не думаючы, пажыў у Амерыцы, потым у Францыі, у Германіі, словам, зноў паматаўся па свеце, памяняў дзясятак прафесій, спыніўся ўрэшце ў Іспаніі. Адтуль ён і прыехаў у Менск, бо не тое, каб адсочваў лёс маёй мамы і мой, але сёе-тое ведаў. Прынамсі, што з Сталінаграда мы пераехалі ў Беларусь. Як ён мяне знайшоў? На двухмільённы Менск Гертрудаў было ўсяго дзве. Я і яшчэ адна жанчына, паэтка. І паколькі я жыла каля вакзала, да мяне ён прыйшоў першай. І, убачыўшы мяне, з першага погляду разгледзеў ва мне рысы сваёй каханай і яе маці, маёй бабулі, таму і сказаў адразу: «Я твой бацька». Потым ён прыходзіў да мяне яшчэ некалькі разоў, мы з ім падоўгу гутарылі. Я глядзела на яго і думала: «Я Іванаўна, а не Браніславаўна, а Гертруда Іванаўна гучыць зусім па-іншаму, чым Браніславаўна, і мякчэй, і прыгажэй». Усё мне ў ім падабалася, і манера гаварыць, і акцэнт, і нават тая глыбокая старасць, якая адбілася і на ягоным твары, і на паходцы. Менавіта такім я і бачыла свайго бацьку, і шкадавала толькі, што занадта позна мы сустрэліся. Ён быў цікавым суразмоўцам, нашмат што раскрыў мне вочы, яму вельмі спадабаліся мае новыя дзяўчаты, ён і з імі бывала заседжваўся падоўгу. Я ім нічога не казала, хоць і бачыла, што ён ім дужа не падабаецца, што бачаць яны ў ім не таго, кім ён ёсць. Я пасміхалася сабе, думаючы, што будзе, калі я ім раскажу праўду і калі скажу, што працаваць ім не давядзецца. Яны добрыя дзяўчынкі, чыстыя, і ў мяне сабралася грошай, каб прынамсі не браць з іх за кватэру. Я ведала, што ім тая праца не трэба, але куды ж падзенешся, калі само жыццё прымушае. Я смакавала, як абрадую іх, але адцягвала размову да ягонага ад'езду. Калі Айван даведаўся, чым я займаюся, чым зарабляю на жыццё, а я на самым пачатку з гонарам расказала яму, пахвалілася пра свой бізнес, ён сказаў мне: «Ты трапіла ў тую ж пастку, што і твае дзед і баба, і адкуль хацела вырвацца твая мама». Яны таксама хацелі лепшага жыцця і па-свойму разумелі тое. Твае дзед і баба былі неадукаванымі самавукамі, сялянскімі дзецьмі, якія дарваліся да ўлады. Не дурнямі, але нахапаліся вяршкоў ведаў, да якіх дадалі вясковую жыццёвую хітрасць, як і большасць тых невукаў ці недавучак з народа, што былі тады ў 30-тыя гады пры ўладзе. Сталін, Варашылаў, Молатаў, Каганович, Будзёны, Хрушчоў, бо сапраўдных бальшавікоў, інтэлігентаў і вучоных Сталін выразаў, пачынаючы з 20-х гадоў, ці прымусіў эміграваць. Твая мама ў дзяцінстве наслухалася размоваў сваіх бацькоў начамі. Каго яшчэ здаць і куды прыхаваць багацце, здабытае ад арыштаваных ды рэпрэсаваных? Бо яны думалі, што дзіцё нічога не разумее ці не чуе, а таму, як толькі з'явілася нагода, уцякла ад іх, казала, каб адмыць карму. Спачатку са мной, а потым з'ехала ў Казахстан, пакінуўшы набітую добром кватэру ў знакамітым доме на набярэжнай. А вось ты на новым павароце жыцця занялася амаль тым жа, па-іншаму, але тым жа, ламаннем чалавечых дзявочых лёсаў. Дзеля чаго? Каб жыць лепей, сытней. Ці не таго ж жадалі твае дзед і баба, і ці задумвалася ты над тым, што стала з дзяўчатамі, якія скончылі вучобу і раз'ехаліся па сваіх мястэчках? Ці адсочвала іх недалейшы лёс? Не? А як ты думаеш, змогуць яны жыць далей за капейкі на дзяржаўнай працы і ці не вернуцца да таго, чаму ты іх навучыла? Не здагадваешся? І табе не шкада іх? І гэтак далей. З размоваў з Айванам я зразумела тое, што, вядома ж, ведала і без яго, але неяк не надавала таму значэння, бо лічыла прапіснымі ісцінамі: светам правяць дабро і зло, і таму можна, робячы дабро, нарабіць зла. А насамрэч не рабіць зло можа быць важней, чым рабіць дабро. Я згадала пра сваіх дзяўчат, яны ж такія наіўныя яшчэ, ім так цяжка арыентавацца ў гэтым свеце дабра і зла, асабліва адарваным ад сям'і, у новым чужым вялікім горадзе. Іх так лёгка падмануць і падсунуць ім зло ў выглядзе дабра. Больш за тое, яны часам трапляюць у такія сітуацыі, што, здаецца, і выбару няма, а сутыкнуўшыся з першымі жыццёвымі праблемамі, яны могуць паплыць, і тады рабі з імі, што хочаш. І некаторыя, такія як я, карыстаюцца гэтым, называючы зло бізнесам, абгортваючы зло ў прыгожую паперу з карункамі, прапануючы нібыта лёгкае, а часам нават камусьці з іх і прыемнае выйсце. Потым, калі дзякуючы гэтаму занятку ў іх з'яўляюцца грошы, якія даюць уяўную свабоду, яны пачынаюць разумець, куды патрапілі, але ўжо бывае позна. Жыццё павук ужо зацягнула іх у сваё павучынне, і рэдка хто знаходзіць сілы выблытацца з яго. Колькі паламаных лёсаў на маім сумленні, не ведаю, не хачу лічыць. Аднойчы я пачула, як адна дзяўчынка напявала другой: «Хер труда, хер сюда і хер туда, дзеўкі плачуць, не бяда». Я тады страшна раззлавалася, але стрымалася і не кінулася да іх у пакой. Потым сама плакала ад крыўды, што яны мяне не разумеюць. Я ж ім дапамагаю, раблю дабро. Дапамагаю жыць і выжыць у гэтым жорсткім свеце, што б з імі было без мяне? Бабровыя слёзы то былі, казаў мне Айван, слёзы хітрай бабрыхі, а потым дадаў і яшчэ больш дакладна: кракадзілавы слёзы, бо жыць, а не існаваць, добры прынцып, можна сказаць, дэвіз. Але ў тым выпадку, калі ён азначае змаганне за лепшую будучыню, а не прыстасаванства, жаданне жыць прасцей, есці смачней. І яго гэты прынцып можна спляжыць, павярнуць толькі сабе на карысць, а іншым на шкоду, як і ўсё на гэтым свеце. Была ў ягоных словах праўда, нават ісціна. Тым болей, што ён пакідаў надзею, казаў, што ў кожнага ёсць шанец змяніць сваё жыццё і зрабіць гэта ніколі не позна ў любым узросце. Трэба толькі зразумець, што жыў не так, што памыляўся. Моцна захацець зменаў і не сядзець, склаўшы рукі. У той дзень, калі я чакала Айвана, было некалькі званкоў. На тым баку маўчалі, і я маўчала. Я тады ўжо амаль не адказвала на званкі. Першы раз між думак я чамусьці падняла трубку і маўчала, спадзяючыся пачуць умоўныя словы, але маўчалі і з таго боку. А потым мне стала цікава, што ж гэта за маўчун такі тэлефануе. Розных мужчын я сустракала, розных слухала па тэлефоне, але маўчуноў сярод іх было мала. Дакладней, зусім не было. Хоць неяк ды адважваліся выціснуць з сябе колькі словаў, бо ведалі, чаму званілі. Тым болей не маўчалі тыя, хто ведаў запаветныя словы, наш пароль. А тут цішыня. Ну цішыня і цішыня. Мне тым больш ты не трэба, бо я ўжо ўсё вырашыла, з бізнесам заканчваю, а дзяўчаткам новым памагу. Як змагу, чым змагу. У гэты дзень Айван, Іван, мой бацька, прыйшоў раней, чым звычайна, прынёс кветкі, ружы, упершыню за нашае знаёмства. Аказваецца, ён збіраўся ўжо ад'язджаць. Месяц, які яму можна было пабыць у нас без візы, сканчаўся. Білет на самалёт у яго быў на заўтрашнюю раніцу, але ён паабяцаў у хуткім часе вярнуцца, раз ужо мяне знайшоў. Мы доўга з ім гаварылі і не маглі нагаварыцца. Я нарэшце знайшла свайго суразмоўцу. Я не хацела з ім развітвацца, але ён настойваў, што яму трэба ісці, і абяцаў яшчэ прыехаць неўзабаве. Ён падняўся і пайшоў да вітальні. Мне захацелася абняць яго і пацалаваць упершыню за ўсе нашыя сустрэчы. «Пастой, пачакай, тата!» Крыкнула я і сама асеклася, бо упершыню так яго назвала. «Пачакай, спыніся, тата!» Ён не азірнуўся, а я падхапілася, каб пераняць яго, пакуль апранаецца, але падкаўзнулася, не ведаю як, на чым і чаму. Просто нага раптам подвернулася, я упала и ударылася головой об рог стола. Яшчэ подхапілася у гарадцы да яго и зноў упала. Я бачыла, як ён плакаў надо мною, клянуся, бачыла, сухімі старэчымі вачыма без слёз плакаў. А потым патэлефанаваў у хуткую і сышоў.